إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره من سلف هذه الأمة وخلفها ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم كما نسأله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان على طاعته نسأله أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجنبنا من النار وأن يحببنا إلى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأن يجنبنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل إنه جل وعلا نعم المفصول ولنعم المولى ولنعم النصير. وبعد ذلك أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. أن يشاء الله تبارك وتعالى سيدك وكان قطن ونرأة تدغوما دوان النفا سيدك كلام وفيوني كوندن تو ونفيو دو كلام ومجيني على وارد مفيوني دي سران دي ملادان صلى الله عليه وآله وسلم كم دي صحابة دي مأده صلى الله سبحانه وتعالى سيدك أنتو بل إمانتو بل في مأده kala arda bawo mabbe hino eto jokkitagol batte mabbe immorde e yawtude moƴƴude ɗe ɗo mofte jokkituɓe ɗen tore ɗen yo Allah tabaraka wa taala neminir en wattugol e jokkuɓe ɗen tore ɗen mo kanko Allah subahanahu wa taala moɓindirɗon e oɗo nokku saabu ɗoftagol mo ɗaɓɓugol famugol dina makko tore ɗen mo yo arkiti en battane moƴƴo danda en battane bonɗo tori ɗenmo yo waɗu en jeyaɓe yimɓe aljanna o danda en natugol yiite tori ɗenmo yo yiɗinge meɗen aljanna e kala gollal naɓaygal ɓattine aljanna tori ɗenmo yo dandu en yiite o añina e meɗen kala gollal naɓaygal neɗɗo yiite. Ɗum feƴƴi mi salmi noon salminango islam ɗum woni Allah subahanahu wa taala ɓeydu tippingol barkiji makko ɗin e yurmede makko ni niccital makko ngal e dow moɗon arande ɗum feɗɗi jokkitoɗen darsu men mo annduɗen ko wowi en joɗɗinde ko etagol ndaarugol jokkitagol batte konngol salafa hadihil umma koɓe gollitiraynoɓen no hayya bina nu'minu sa'a aru jooɗoɗen go kunni ɓeydoɗen gonɗinal ina jeeya ko ɓeydana ɓeydata gonɗinal bani adam mudakaratu sira bimana siyare hadihi aw siyari salafi hadihil umma ne jeeya ko ɓeydata gonɗinal bani adama jooɗogol yewtide fi laawol e batte ɓeeɗo moƴƴiɓe yawtunoɓe ko ɗum fi sahabaɓe no ɗuɗuno ko waɗayno ɗum jooɗogol ɓe yewtita fi piiji feƴƴiɗi e yimɓe moƴƴiɓe yawtunoɓe ɗum ɗon hino ɓeyɗa gonɗinal bani adama e ɗeɗo mofte noon gila Allahu tabaraka wa taala neli nelaɗon ha ñande dargal dari ala jooɗeteɗo fi muɗum yewte joomi men hule o ɗofte dewal ngal wakkilane si nelaɗon feƴƴi ha hewtuɓeɗo sahabaɓe maɓɓe ridwanullahi alayhim ajma'in. Ara ɗen toro e Allah subahanahu wa taala waɗanen ɗiɗo darsuji hara koɗi wasila ila gaya hara waɗanali en ɗi hara ko kanjo woni gaya meɗen o o waɗa ɗi ƴangal woodi ka faala ɗen yahude mi wirnani en honno ton hewtirte jaaboren ndi kanji yahen ton. Hara en faamaali ko e majji wonɗen arde, en faami ko e majji wonɗen arde sen ari en haaɗay kadi e majji en feɗɗata ɗum. Ɗen noon ɗen haani anndude ko en annduɗi woni wasila on, kono gaaya on ko etagol yer ko waawi woo wa'ugol no ɓeeɗo wa'unoo noon, ɗum woni gaaya on. Ara hannde sahaabaajo mo jogi ɗen on himo wi'e Rabi'atu bun Ka'bin, sahaabaajo tedduɗo, wi'e mbal sahaabaa ɓen fof ko ɓe tedduɓe, gooto fof mo jantiɗa ala infiradihi teddungal makko ɓura feeñude. Sahaabaa ɓen ajma'in innde ahli sunna wal jama'a ko ɓe tedduɓe, ko ɓe yiɗaaɓe welaaɓe ko Allahu tabaraka wa ta'ala. Kala mo jantiɗaa e maɓɓe kañum tun teddungal makko ɓeyda feeñude, yiɗeede mo ko Allahu tabaraka wa ta'ala ɓura feeñude, yiɗeede mo kadi e ɓernde kala gonɗinɗo ɓura feeñude. Ɗum woni ɓeeɗo sahaabaaɓe nelaaɗon alayhi salatu wassalam. Araynde kawno noon ɗiɗo darsuuji no lalli irimana en durusan wa ibaran, ara nastanqituha en tekkay ɗum e nder ngurnam maɓɓe ɗan. No jeeya ko wattanten haqqil ten okkoye darsu on haqqille ɗen e ɓerɗe ɗen, heɓoye nafoore wondema dawru shababil muslim fil islam. Ngurnan Rabi'atu bun Ka'bin jannay en suka julɗo ko honnu woni mawqif makko, ko honnu woni dawru makko fil islam, kono woni darande suka julɗo, ko honnu woni yiilande suka julɗo e nder kaaɗo diina islam. Ngurnan Rabi'atu bun Ka'bin hollay en ɗum biisnillah. Wano noon mi yiya e ngurnan makko ɗan ko ko wiyete uluwul himma, tawgol neɗɗo on fii ko paykun yo taw himme makko ɗen no ɓuri mo, na yo taw himo ɓuri himme ɗen. Daa'iman bani adama fii yo o nafu, himme makko ɗen ɓuray mo si o nafa, si o ɓuri himme ɗen o nafata hay sus. Ngurna makko ɗan holla en ɗum. Ngurna makko ɗan holla en kadi wondema jokkugol ɓeeɗo yimɓe moƴƴuɓe fuɗɗoren annabaɓɓen waɗa ɓe mulasama ndaara ngurndan maɓɓe no yaari, kurkanooɓe ɗum ko laawol ngol tawata neɗɗo no heɓira e muɗum moƴƴere welaye ko Allahu tabaraka wa ta'ala. Kaabugor ɗumana Rabi'atu bun Ka'bin hollay en ɗum. So wano noon o hollay en neɗɗo si tawi fii diina ɓendi e makko yonimo tigiri tigiri, yegguintinaymo fiiji ɗi tawata buy yeggitataaɗi, kono himɓe makko ɗen kanko yegguintinaymo ko tawata aada ɗuuɗaa anndude yeggitude ɗum, woni umurul haya. Ngurndan fiyaake ngurndan makko ɗan wooday e muɗum ko yeggiti hara o so'aali hay o yeggitii ɗum. Wano noon ngurndan makko ɗan hollay en husnul mu'amala wal mu'ashara baynal mu'minin, moƴƴugol jikku e moƴƴugol gollondiral e moƴƴugol yurmondiral hakkunde julɓe ɓen ko nelaaɗo janni en ko. Ngurnan makko ɗan hollay en ɗum e ŋare e yiwgol ɗum. Ngurnan makko ɗan hollay en kadi julɗo o alaa feere, o alaa konngol ɓaawnde Allahu tabaraka wa ta'ala yamiri maa haɗi, maa nde nelaaɗon yamiri haɗi. Ɓaawo ɗiiɗo ɗiɗi julɗon alaa konngol illa sami'na wa ata'na, sawaa'an waafaqa hawaahu aw khaalafa hawaahu. E ŋare yiwgol ɗum ɗum no jeeya ko ɓuri himmude ko heɓeten darse ngurndan oɗo sahaabaajo. Wano noon ngurndan makko ɗan holla en jaka wanaa maral okkirtee ɓeyngu ko diina islam, Rinnalalong alayhi salatu wassalam. Se sabti ni suka beben kala jombo wo. Se maki rewbe ben ko be nayo. Se maki ender makbe fadl farbi zati dini taribati yadak. Ta subali debbo jondina tuma jombata. Jungo ma modda yare bimana ahebay kwa dakbaliko. Ma dun ko dakbuda kon futoma. Engara yugol dun. Tamen kadi tamamu tawakkul. Timmugol wakkila gol fawo netto ngedo Allahu tabaraka wa ta'ala. Yeggintin naimu alhalimu o fewni kanko. Wona tahi mo pesi mira yugol. Tawsin wa irun do si jomi min wawa ilan walande dun dun do watadu. Si dun seki, ara ya ser mugal yo kernen bi iznillahi ta'ala. Andugol ko hitande honda rabiatu, kun kaabin seki ni. Alal qawli rajah, baina ulama issira, akkune kongudi karamo kode, hedan tebe ben kawolugol fi siratu rijal. Ka Imam Ibn Hajar al-Asqalani ka defter ma'i al-Isabatu fi tamyiz al-Sahaba. Ka Usudul Ghaba fi ma'rifati al-Sahaba lil-Imam Ibn al-Asir. Wal-Isti'abu fi ma'rifati asna'i al-Sahaba ma'l-Isti'abu fi asna'i al-Sahaba Imam Ibn Abdul Barri. Pero ka tona jaya kurk el-lollude. Ka karamu kode sunna unkita gol fi tarikh. Pero tato fode fote ka defte mate. Wende ma rabiatu bun kadin. Ko hitande. Chappan e jego e tati firgu nilado feki. Nandi ka kangur nang hebi na mwaja. Hebu nu dubi. Aray na kuulu abillahi ta'ala at tawfiq. Aray odo yete do rabiatu bun kadin. Ili daaba rabiatu bun kadin fil ibadah. ليحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة كما حظي بخدمته وصحبته في الدنيا. قال ربيعة بن كعب كنت فتى حديث السن لما أشرقت نفسي بنور الإيمان وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام ولما اكتهلت عيناي بمرأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول مرة أحببته حبا ملك علي كل جارحة من جوارحي وأولعت به ولعا صرفني عن كل ما عداه فقلت في نفسي ذات يوم ويحك يا ربيعة لما لا تجرب نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعرض نفسك عليه فإن رضي بك سعدت بقربه وفزت بحبه وهضيت بخير الدنيا والآخرة ثم ما لبثت أن أردت نفسي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجوت أن يقبلني في خدمته فلم يخيب رجائي ورضي بي أن أكون خادما له فصرت منذ ذلك اليوم ألزم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام من ذله. ربيعة بن كعب أوي أتنك كا دول الله تبارك وتعالى حتير بأتن نقل هي واو وندوي بأنلا دعون كبهدو سدون كمر الجنة. Wadi non, wano jomi men arkisirimo wondugol e nelado. Ka aduna do non, o takkiri non kadi wondugol e nelado on, ka aljanna. O Rabi'atu bun Kaabin uwi minni wonno suka. Faikun haditha sin, woni, mutawta dubi min kowali. Wokonande tauno wunki ankin jalbiri anno ragondinal. Bernde anden heewi famugol ko honnu woni Islam. Gite anden kalirama. Lappi nirama yi'ugol nelaado mi yiiride gite anden dini. Wo mi yidinoge giggol ngol tawatangol jeyti e dow an. Tere anden de foppu majje. Mi muulira yi'ugol nelaado muulande de tawatande surilan yi'ugol kala mo wana nelaado. ko wi ha ñande go mi jodi mi wi ka wonki an ko ha yo Rabi'a wattu haqqil hiɗa perdude wattu konu hari aɓɓira ne laaɗo yo ɓe newnane wona kurkantoɓe ɓe hara on sertata ko hadi noon hara wara tuma jooɗo ɗo e maɓɓe siɓe yewti o mandi to siɓe janni o janga siɗu ngasi o hoota ñande go yeeho jooɗi kanko tumma miiji to wi sa yewtudunoy ne laaɗo toriɗa ɓe accu wona gollanowoɓe si a woni gollanoɓe haray on sertata ko ɗum ɓuri moƴƴude o wiisi nelaɓe jaɓanima ɗum haray ammali aduna mali la hara siɓe jaɓanalima ɗum miɗo tanƴinile ɓe jaɓante ɗum wa ahsana vanna o moƴƴini sikke ɗen tun ñande go ari o tawi nelaɗo no jooɗi alayhi salatu wassalam o wi nelaɗo miɗo faalayo on okkan newnanonmi mi wonda e moɗon mi wona kurkantoɗo nelaɗo on wi mi jaɓanima ko ɗaɓɓuɗa kon ɓe hokkimo ɓe wi o wondu e maɓɓe tawi noon kadi kana fatan yiwɗen dow hadisa sin wona jano wonno wona mawɗo wonno ko fay kun toso kum kono miijo gon e himme ɗen ina ɓurti neɗɗo on o wakkili accitugol haajuji makko fo ara wonda e nelaɗo o wi gila nden ñanden o wonde e nelaɗo wondande ko ɗowdi wondata e joom muɗum woni ɗuɗata ko ɓe sertata o wi ha ñande goo o yaltide e nelaɗo ha tawi joni kala ka nelaɗo tippi o wattay siɓe itti tun o wattay ɗon mbimana ɓe sertata o wi mi wondi e nelaɗo ha tawi haysi nelaɗo ndaari mi faamay ko ɓe faala wo fama rama bi tarafihi marrata nahwi illa masaltu waqifan bayna yadayhi womi wonde e nelaɗo ha mi andi hay darɗe maɓɓe ɗe tawi siɓe ndaari lan tun mi anday sino woodi koɓe faala waɗanede ma sino woodi koɓe faala noddude kisanmi aray mi daro yeeso maɓɓe lutta yamirore nden mi waɗa nde kon noon sowi wongol khadima llahu han say nelaɗon alayhi salatu wassalam wondiri e makko noon en andi ɗum ɗo no jeeya adab ɗi tawata karamo koɓe guyno lerɗina wondema neɗɗo to woni gollowo goɗɗo mo hanimo andude o anda ko welatamo o anda ko mettotamo o anda ko honno ɓe wondirta o anda ko honnum bonnata hakkunde maɓɓe ha si en garti ɗen manditi calen kame en no jeeno e ko tawɗen no woodi mawɓe wawɓe newde ha tawata pay kum maɓɓe siɓe ndaari kum ka yimɓe tumbi tun kum faamay ko kum waɗa kum waɗa ɗum kadi hara ko ɗum ɓe faala hara ɓe wolanaali no wooduno ta hari ala woodi si feera waɗino ma haaju waɗi moko baaɓe tumbi pay koye ukkitike ɗon no wooduno mawɓe ndaarayɓe pay kum muɗum ɓe waɗa jite ɗiɗi tun kum waɗa goɗɗum kum faama go'o ɓe ndaara mo gite hootu o hoota ma ɗum ɓe ndaara mo gite pottito ɓaawo o pottito ma ɗum ɓe ndaara mo gite ɗimmo ɗon ara takko an ɗo o wona ɗon hara ɓe wolaali gooto nanaali ɓe wola goɗɗum no wooduno ta ari ala no wooduno bal no wooduno e maɓɓe ɓe tawata siɓe noddino pay kum maɓɓe surtout ka duɗe si o nootike o ari ɓe nelatamo hannde kadi few ɗum no kasa ɗen anndi ɗum mbay ko tonni aɗen siɓe wi kaari na yo nooto ko yo ara si o nootike to ari ɓe nodday goɗɗo goo ɓe nela ɓe kontay nootagol mo arangol ko mankugol needi sina ɗum wo noddandu ko firti ko ar en tawi ɗum ka joni noon oɗo mo andanno ɗum nelaɗo bal haysi nelaɗo ndaarinomo o faamay ko honnum ɓe faala ko ɗum si kisan o aray o daro heddo joni wadu hu nekari nongo wada. Kaya dung fa adaba. Bimana samugol wonki bani Adam, hino okkamo wawugol, nyewugol nekdoong. Kung ihay kulloy koy, nuhodi na jogorta koy, yamira koy, hada koy, wawla na koy koy, fama nela koy koy wada. Araku kullu. Si kullu wawya ni dun netto, netto wawa ni dun kullu, netto wawa na dun netto. O yata hari netto nea e bareru, o jodo do e mairu ka sudu, o nela nun jesa mba nuyaha. Ka, ayay no walo toga immo bindi, sinaka o bareru nun no wali nun bena gore hajo onda do, gundu kwe kanyesa. Do immo ndu hucci tan do yara do handu heo sa kane ara leggal da taka fuswa na no wada handu do futa ho no andi dum no wodu no hayte haddaki ko no wodu no to wodi yada e no te e majji ha si gayna ma wajara ben na gora mi tawete ka galle mahi woda e kamire te taw yandu ka galle e kullu musamiri ni ne tawata faamu de wuri dum waye faamu da buri dum ko eltu gongol tun woni ko satti idan qala rabi'atu bin ka'b hiya wandirna ina ladon alayhi salatu wassalam tay hande kadi haaju makko urko mawruda ka dow leedi on ko wondugol tun ina lado yangano ina lado urkano ina lado ko wi haa tay joni ina lado ko nyalor ma tummi gollanta de sini hari bindi subaka yonde mabbe haaje e juulama men wayno nirbe fokkiti hotugol ka mabbe koy mi hotu ka ame wo mi haami miji timi tay dun kadi ko tan terdudo non wo konko moni yaade don mi walo yo ka amen to wodi moddere wonde la fuuta be nela o jodi kanko tun o wi ya rabia ene an ataw si nelaɗo wayni tike ka juulirde naati ka suudu mum waalagol ɓayɗa anndi ɓe heɓay haaju jemma a taw hino sattanma argol jooɗo ka damal maɓɓe haa weeta si ɓe fini ɓe heɓi haaju huntanaaɓe mo haraɗano yaaki ɗum no sattanma rabia bun kaɓe mi wi ɗum satta o wiya gila hannde ko ɗum watta kanko tunne hoore makko to nganndi hunaka nafsu lawwama wonki yewti dayke e jom mum kañum tu jilannen ñannden o wi hootaka maɓɓe hannde kadi ko ari o weeri ka ahlu suffa ngannde ahlu suffa ko yimɓe ɓe alaano ka hoɗi alaa ka weeri alaa ka hoota alaa siɗɗe madina nelaaɗo waɗani ɓe ka damal juulirde ɗon nokku wiyeteeɗo suffa ɓen ɗon ko nelaaɗo fawti ñanndu maɓɓe e koltu maɓɓe si nelaaɗo neldaama sadaka ɓay ɓe ñaamataa ɗum no feƴƴinaneede ahlu suffa ko ɗum woni dépense maɓɓe on abou hourayra en ko ɗon wonno si tawi nelaaɗo neldaama neldaari ɓe noddaaɓe ɓe fof ɓe ñaamida e maɓɓe ɗum ɗon ko nelaaɗo aynunoo fii ɓen ɗon ɓen ɗon ko wonno ko golle islamu wata fewno hara darotooɗo waɗa ɗum alaa ɓen ko ɗum joɗɗirɓe ɗon kala ko nelaaɗo alayhi salatu wassalam maaki maa ɓe golli maa ɓe yamiri maa ɓe yiino yamiree ɓe acci ɓen ɗon koye maandi to ɗum yettinona moftere ɗo woni ahlu suffa ɓe ɓurnoo jappanɗe jeɗɗe ɓe ɗuuɗuno rabi'atu bun kaɓi noon ari weeri ɗon tawi si nelaaɗo naati ɓaaw geeƴe ɓayin hari ɓe jaɓataa kana yakrahu nawma qabla alisai wal hadisa badaha wan harire hadis siɓe juulino geeƴe ɓe waalotono tun o wiimi arani jooɗo ka damal maɓɓe mi heɗo siɓe immike jemma minanihi to maɓɓe fii yahugol falligo mi ɓannana ɓe satalde nden mi waɗa ndiyam mi ɓadda ɗo paɗe ɗen mi joɗɗinana ɓe mi fewtina ka ɓe yaarata toon mi jogo mi habbo si ɓe wtimi jonnaɓe yaaɓe falligo siɓe yeeɓe falligi ke ɓe ari ɓe naati ɓe fuɗɗo juulugol mi jooɗo ɗon mi heɗo o wiimi heɗoto ko ɓe juulata kon ɗon hara miɗo nande ko ɓe janngata kon haa gite annden foolanmi mi ɗanomiɗo jooɗi ono wakkili ka Ongande dun ba kadi wana wonde woni wadde ko nyande wonya. Hela don yiri mo dum sigiri weltori mo modde. Yonno nela don no jeno e ko andirano netto si wada ni be moddere be sala ta ko de. Kono sa wada ni be moddere de heddor ta ma be yoditete de. Kana yujazi ala hasanat. Sawada ni da moddere la yarfut wala yarud awan tay moddere ben accu do ma ta wadu sabu dum fudda e berne waddo on neddo yangi be fi ma arutti fudda e berne makko ne te jabata no non dum kala walan no be moddere be jaba inde kono sawadi moddere be yeggi ta sama be wada no ke puri ne wada da be ne bayri rabi'a bun ka bin yari ni mela be yiri mo dum yande go be noddi mo أين يا ربيعة؟ قلت نعم. قلت لبيك يا رسول الله وصعبيك. قلت منوتك كنود دمكم منو درني كدوات وقوك فعل دمي يمير بكم دوني لبيك. قلت هديان قطن قوضة سيغة نوتر توتو بما نانكم أجيش رفو نوتي كنود داكم منو درني كدوات وقوك فعل دمي يمير بكم دوني لبيك. أنسي نلادون بما كنمو يا ربيع سلني شيئا قوته لك بما كنيجي تقلقو عند داهن الليلة ما كون كيما دورو لم دمي أوكي ولو كان واحدا منا ماذا سيسأل سيكو غوتو اميتنو تاوي ربيع وي Nenyande ko mi pay kun toto ku ko mi miskino mi ala deengu mi ala jawdi mi ala suudu mi ala kami wera mi ala ko mi nyama nelaadon be maki lando mi okkore siko gooto e meden hande si juuli harano maafi ko no woni torade alaysa amra duniya si yaake adum Rabia tuwi nelado. Minali ko landi domi kon. Kono munyita nelang. Kukum mi mijito doi mi jabade ko fewa. Oke la fewa. Ata fakkar ruwaidan. Kwa di non si nelado maki. Skaru shaitan. Lando hule. Simi toran kamande jomi men o jonne tele. Lende hanaka torore de haujere. Nelado sino wai wande oke lang gokum. قولي أمهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك قولي تأكير سأونكم أكلا مميجي تود مسيدا تلا هدو بماكي لا بأس عليك إلا لم يكيم يوم ميجي تودا ربيعة بن كعب هو تجوهي ميجي تي قولي نينيان نهاركم يبايكم واسكم مسكين نعلا بينه نعلا جودي Nyala suudu. Hari nido baki ka ahlu suffa. Tetawata danki munkin ko leidi ndi. Suddare munden ko kammu ngun ko dombe weri. Jangol wodi mulendi wodi ko dombe wanti. Uyu ko dombe weru no. Nyala do non maka nilan toro. Ono maripiji dudu li anindi. Ka. Omijiti. Uyu tigirio. Langandi si minni do joni o nelado torano lan jawdi. Ni wonay aganam nas. Kono non. La uridu an ufaddil al faliya ala al baqiya. Uwi mi da. Ardingol aduna lanno wo on. Mi fawmo e do la hara heddo toro. Dun non kadu wana fere. Kari nelado kilan yon mi jito. Mi ala hawjude. Kobeidi miji kagol. Tungkan koi nalado be poti toi. Nalado me maki ya rabia. Sal. Lando ko fala dako. Kobe ah. Nalado. Biro andi no laba nimi. Sidom mari manzila e teddungal kajomi men tabaraka wa ta'ala. Nal tawa ta'ala ko toro to ommo. Hara o jonna ta ondu. On yeti kalan yomi toro. Si mi yeti kondo on toro to mi heba du. kono nelaado mi yiɗa toragol kala ko yowdire aduna nelaado ɗo gandi ko numi faala torade torano ɗo mi jomi an ɗum nelaado mi maaki o oye nelaado heɗiti o jeƴƴiti pasque tawi o huliti kota o wowlu hata andi neɗɗo si weltike kijiri haray on leer laysa munasiban an yaduwa neɗɗo weltike kijiri on leer o haana torade si neɗɗo seytini kijiri kadi on waktu o haana torade ɓe darde misal en yi oya diyaɗo allahu tabaraka wa taala mo nelaɗo yewtiti mum yaltunoɗo ka muɗum imo jogi mbabba makko imo tumbi toon ñamete makko e jaram makko fo o ari ha e leydi falat ardu falat boowal ngal hoɗuɓe ɓattaki kay o ronki keten ngu juuti nangue no wuli o yi ɗon leggal onni o foto ɗo seeɗa o firti mbaɗɗateri makko ndi o haɓɓiniɗa jaɓoggol ngol haɓɓaki moƴƴe mbabba noon e ngeloba habbata ko jommum ko puccu habboto babba ko yer ko sanuɗa o habbima ngeloba ko yer ko sanuɗa o habbima ko ɗum sinelaɗon nandini ngeloba e qur'an ɓe maaki qur'ana ko hunjiɗande o ko hunjiɗande inde waywa ngeloba ko fannima ɓoggol ngol no haɓɓi nde heddi e juuɗe ma singol taɗi tun a tawaya nde yeehi ha qur'ana ko hunirte ko rewtagol fannimaɗa rewtade ɗa hunji hakkitae tun tawa ƴeyi par ce que ko janggetende nde wiyete wona janggande o humi jakaw terinaali o waali o ajji o ɗaani mo tampi ɗoygol ngol juuti o fiinoo tawi babba makko ma yehi kañum e ñaameteon e jaram ɗon fo yehi kanko tun heddi ɗon ɗoygol ngol non juuti ala ka eɓɓitirta jokkitugol o yiita o fini o aani o maafi ko honno warrata ɗum ha o wi ah ɗo kay heddaki si wona siemi wonu ka ndiɗowdi woni ɗo ha mayde ɗetti tanmi ɗon ɓayri mi miijata ko seppugol yilto mi wawata seppude hewtoya kami yaata toon mbaɗɗa keri ndin yehi yimɓe ɓattaki acci mi waalomi ɗano ha tuma mi maayo mi fowto kan hara mi maayay e fowtere o walti kadi ley ɗon o ɗaaƴi kono deeji ɓernde de kaasi ko goɗɗo e men o ɗanta ko ɓaaw ɗum ta o ɗaani kadi o ɗaani ɗongol ngol juuti kadi o fini o fini tunngota e mbabba makko mban hewtiti sino dari fewɗo makko habbima humaka jon mabba artirima soggo haqqille ɗen soggima ha artiri kanko humuno naanen yehi jomi men darni humaka no habbimo yino ferti ka kanko woni mo kallibul qulub ɓayri o fini o yii ngeloba man e ɗon babba man o ndaaro e tawle ko kambani o tawle wona e koyɗolo woni ko goonga o maƴi o suuyi o nangi ɓoggol ngol fiitamba dogo sikkimba dogay o jogiti o tawi ko kañum ni o wi alhamdulillah laka alhamdu ya rabba anta abdi wa ana rabbuk subhanallah la ilaha illallah o wimi alhamdulillah mi weltike joni mi yettima mi hoolika ko min woni pullo ma on ko a woni maccuɗangon mi yettima mi weltanikema en yi welo welo ngon ko nunaumoe muɗum ese mo andi ko woli ɗo shiddatul farsi yuritul lil insani al akhtar o wi joni mi weltike mi yettima mi irritike mi jaɓi ko min woni pullo ma on ko min jeyma ko an woni maccuɗo an on mi weltike mi yettima shiddatul farsi ya nelaɗon ɓe maki akhta fil qawl min shiddatil farsi ko falginimo ko welo welo ngon ɓurti nafimo fandi wigol jomi men abduhu awa neɗɗo si weltike ha on ɗon waktu nayo toro to seytini kadi ha onɗo waktu nayo toro. Joni noon ono ɗo heɓiwa nelaɗo yo maaku toro ko faalaɗa, welo welo ngon ɓurti ya ahi, tawi hayno wowlirte no sakki, ko huɗɗi wolde o komi gon nelaɗo habbe habbe miiji to li alla atakawwala hata'an. O heɓi ko wowla tawi ɗum kadi mo huliki esse ɗum no waawi wonde ka ana nelaɗo maki ɓuli ya rabia. O wi ya rasul allah, nelaɗomɓe maki naam, ɓulɓe fuuta ɓen woosi tawi hirande bani adam ko hirseede ɗum laaɓanimo, si nange ngen ɓattike takkagol ka ɓaawo fello yo ɓooɗuɗande hara ɓe peɗaki si ɓe hirsi ɓuri welde fi tayri ma o hirse. Joni nelaɗo darike ma wowla awale ko ma o wowla kono ɗum wela wuulude. O wi nelaɗo ɗon andi kon ɗum mi faala, iyo owe. O wi nelaɗo komi faala, nelaɗo ɗon andi kon ɗum mi faala. Ɗon metti wolde salma sikka toro kala ko faalaɗa. Joni noon himo huli ko tori wowata taw wona ɗum o haani torade. O wi nelaɗo ɗon andi kon ɗum mi faala, iyo owe. O wi nelaɗo komi faala, nelaɗo ɗon andi kon ɗum mi faala. Nelaɗo yi kadi ɓe siccata siko goɗɗo meɗen haren yehi aw yehi sa wonka yehi tew siko goɗɗo men ka sa wonka yew. Nelaɗo maki mi anda o pooɗi ɗon o landi, o pooɗi ɗon o landi, o pooɗi ɗon o landi ha o wi ya rasul allah o andi honno mi faala. Ɓe maki mi anda o wi as'aluka an tad'u wallah li bi an akuna rafiqaka fil janna. O wi nelaɗo komi faala, nelaɗo maki hi koye on toranolan allahu tabaraka wa ta'ala ka hoɗoy ton ɗon ka nder aljanna ka hoɗuɗon womi wona takko mon ɗon hara en woɗɗodira. Ɗum ɗon tummi faala ahi tawi noon ñamete ala, conci ala, suudu ala, ɓeygu ala, ka hoɗe ala yaahi ono diwde aduna fof ɗaɓɓoya nder aljanna. Immeji ɗinno serti siko goɗɗo e meɗen na toon hewteta ka yana ɗon ɓe maaki ya rabia awa gayra dalika ya rabia hari toroɗa goɗɗum ngo ko wona ɗum. O wi zaka ya rasul allah ko ɗum tun mi faala, ɓay on wiye mi wolu komi faala ko koyen wonloy tun ka wonɗon wo. Nelaɗon ɓe maki idan a inni ala nafsika bi kasrati sujud, mi jaɓi toranade ma jomi men ko toriɗami ɗo kon kono sharti on ko a walli to raylan wonugol ɓuuɗuɗo ko juulata wata wono amanɗo julde taamu juulugol ɗuɗɗin ko juulata ɗum no wawi laatoyaade kono ɗum no mahi bi kasrati sujud. Enen hannde ko ɗum ɓuri en sattande ɓuri julde billahi alayna, ko ɗum ɓuri en sattande hannde ɓuri julde to woodi julde no sattani wonki. Nelaɗon ɓe maki ko ɗum ɗon noon walli tortami wona buy ɗuuɗa wiigila nden ñande ko ittata rabia ɓum kaabin e julde ko ɗoyngol ma ñamugol ma yarugol ma golle nelaɗo sina ɗum huwa fi salam. Ko waɗi noon wo man qaddama samana tahassala ala samani, man qaddama samana tahassala ala al musammana alayhi, mo jonni coggu o hannay e hendagol ko cogginako. Ka ko bireedi leydi o e leydi ndi argol tuntaw ɓeɗo no hibbi buyi hollaali faalaɗo o ɗettunaɓa kono addudo coggu o handi e gongal yer coggu mum on ka ane la don be make dun no way laade kono a inni ala nafsika bi kasrati sujud o jabidu o say o wi kanko Rabi'a o wi fa ja'altu adabu fil ibada li ahza bi murafaqati rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil janna kama hawitu bi khidmatihi wa suhbatihi fid dunya o wi gila na nyande mi fenti hore an e dewal si yomi hebu wondogol e nelaado nde tawno mi arke sama wondugol e maɓɓe aduna mi heɓoya kadi wondugol e maɓɓe lahara Allah subhanahu wa ta'ala waɗan en ɗum Rabi'atu wi ɗon on nelaaɗo jaɓaninmi min feƴƴi ɗon nelaaɗo no rentimi ana sham komi suka mi hewti jombugol kono kurkanagol nelaaɗo a hikka e ittiino faale hay ɓeyngu e haqqille makko en anndi ɗum no wona shughlul insan yumsihul muhimmat ma fande neɗɗo ino yegguintinnamo ko himmi e makko waɗande darde misal qarib jemma neɗɗo no yiɗi ɗanagol jemma ka kono si o nawni jemma morre heddoɗa e nawnare men jemma si neɗɗo heeɗi muusu ñuure ñiire jemma ara ko muusu ñiire ko wiyete muusu ñiire piɗɗotoɗe ɗen ŋorre ɓattoto ɗon kono haɗi ŋorre ɓatto ɗon ko ɓayri ŋorre alaka dow leydi ko ɗum ɗa ɓuri ŋorre nden dole ko ɗum siɓe imamu nawawi rahimahullah ñande ɓe feƴƴinta ɓe jogi duuɓi capannayyi e duuɓi joyi goto e talibaji maɓɓe wino ya imam anta ala firashil maut hande on hewti daɓɓuji feƴƴingol halla tazawwajta ko hanno jombo mamu nawawi lam yatazawwaj ñande ɓe feƴƴinta talibaji maɓɓe wi imam ko honnum hanno jombon imamu nawawi ɓe maake subhanallah nasitu walaw tadakkartu la fa'altu mi yeggitu simi anditu no mi waɗayno kono himme diina kan yegguintinilan ɓeyngu e yihi ka waɗen misal no wona nelaɗon alayhi salatu wassalam meeɗi hirsude dammol ka galle maɓɓe imma men aicha no jooɗi ka suudu nelaaɗo senndi dammol ngol haa ngol gasi e kawte ɗe ɓenna kaari naɓana ɗum ɗo jonno e kaari naɓana ɗum ɗo jonno e kaari ɓe senndi ngol haa ngol lanndi imma men aicha no ayni ɓe ɓayi ngol gasi imma men aicha wi ya rasulallah honto ko waɗanɗo men kon nelaaɗon ɓe maake subhanallah nasitu walaw tadakkartu la fa'altu yegguitu no waɗa ka waɗata yo taw tun ɓernde ma nden koye ɗum woni ko ɓernde nden woni e mum kon yegguintinte goɗɗum ɓe maakini yegguitu yimma men aicha kadi heɓi ɗum ɓe soodi kew e zamanu maɓɓe jonni korɗo maɓɓe yo senndu o wi senndi tan ɓe waɗan ɓeeɗa waɗan ɓeeɗa waɗan ɓeeɗa tawi yumma men aicha no hoori nden ñande fulɓe fuu taɓen wo ko muynaɗan bolceteɓe nana ngal kular ka boobo tuma o bolci o kolango muyni ɗango bolceta ɓay ko nelaaɗo neyiɓe ko maaɓe waa noon korɗo on senndi haalanni wi yum ya ummana tane naaɗon hoori hannde wo eeyi wo honto ko accanɗon en ko huntoron kon wo subhanallah nasi wala tadakkartu la fahalt mi yegguiti haa sanndama fo gasi ko nelaaɗo neyɓe ma ɗum wona imamu nawawi ɓe maaki simi anndi tuno mi jombayno kono shughlu din an sani nikah yegguintinilan jombugo ɓe wi imamu nawawi gila ɓe jibina haa ɓe feƴƴini ɓe kontanama ko ɓe windi konge defte tawi ñande o ñande ɓe windi deftere nder duuɓi capannayyi joyi ɗin fof gila ñande ɓe jibina haɓe feƴƴini ɓe ɓaali ñallalngal ɓe windal deftere. Ɓe wi ko ɗum yaggintinni ɓe jombugol. Cheikhul Islam Ibn Taymiya wuuri duuɗi capanɗe jeego e tati kamɓe, ɓe feƴƴinno kamɓe kadi ɓe jombaali. Ɓe lannda ñannde ɓe maata ɓe maake, subhanallah, mi yeggitiino ɗum. Ɓen kadi jombaali. Ɓe lannda limada ya cheikh, ɓe maaki nasitu walaw tadakkartu la faaltu. Himme ɗen no hawni ya ihwan. Ko himme ɗen si loyi, aray fof loyi. Kono si himme ɗen ƴawri, aray no moƴƴi. Enen noon himme ɗen aynnayi ɗe jolda woni. Ka aduna ko yiyata neɗɗo no ceeco ko nga jiɓoto so wuuray haa o gayna ɗum. Ka si neɗɗo waalotooɗo ɗaa no maaya jooni waɗi fondation mo 10 étage, himme o no fanti. 10 étage mo waawi wallinde fondation tun hara birkire fawaka ɓenna o maayi. Kono himme ɗen no feƴƴi ɗum, mo faami o maayataa o hoɗaali ɗo, ko ɗum o jokkiri. Ta kadina kadi hakaza. Idan oɗo wiyeteɗo Rabi'atu bun Ka'bin kankaɗo yeggititi jombugol o fotti ñande goo e nelaaɗo. Nelaaɗo ɓe maaki, ya Rabi'a ala tatazawwaju ya Rabi'a, ene a jommata? Mi jombay. Kono no woodi ko maafininmi ko ɓuri ɗum. O wi hon ɗum, o wi aranun ɗum, mi yiɗa ukkondirde fuu ko ittatanmi e gollal ngol ɗon. Si on ɗon ŋari o ɗetta e wattuuji anndin ɗuuɗuɗi. O wi ma uhibbu an yushgilani shay'un an khidmatika ya rasulallah. Hayi fof nelaaɗon ɓe maaki lorrata jombu tasawwaj, o jaɓi. Ewi kono nelaaɗo ɗon renti komi miskiino, mi alaa hay komi teŋira. Kami woni ɗo kadi alaa kami ƴamata mi okke mi tanƴini. Waɗi noon mo alaa hay teŋe kal han okkirtee ɓeygu. Ka o wii si mi okkaama kadi teŋe mi jombi, mi alaa komi joƴƴinira mo, mi alaa ko o ñaama nelaaɗo. Nelaaɗon accimo ɗon nde ñannde waddu ngon ɗon nganto, ɓe accimo yehi. Ɓe fottitee kadi ɓe maaki, ya Rabi'a ala tatazawwaju ya Rabi'a, jommata? O wii mi jombay. O wii kono nelaaɗo mi alaa teŋe, mi alaa ka ɓeyngu an wola, mi alaa ko mi dépensira mo. Mi tanƴinaaki kadi si mi yaarii nii mi heɓa e okkowolan ɓeyngu. Mi yiɗaa kadi fottitagol gollal ngol ɗon, ngantooji ɗi no ɗuuɗi kaa. Enen hannde ko fii ɗum ɗo ittatamaa e sunna on. Oɗoo no daranaa e waɗu ɗum himo ɗiɓa ngantooji haɗay ɗi ɗullaatoo fii yo heɗto. Enen ko heewi kon so a jokkii sunna haa heewtii ka jombugol, on yataa nokkeeli buy suukkondiraama haa waywa si tawii ɓe ronkiima ɓenne acceemo haa tuma o heɓi haajuɗeyngu, o tawta e en heɗeemo. No waɗi walla ala accemo, so a raɗor ndoruma suudu faɗal accumo ɗon. So yehi haa heɓi haaju ɓeygu, tawi o waawata waɗande ɗum hoore makko. So ari wi a o jooni hara dey, miɗo faala walliteede fii sonnaajo ɓenna koɗo men habbino ma, men hawjantaama. Awa noon yiɗa anndi ka verse man duuɗi jelɗa ñawle a versaaɗi inndi timmay kot sinanni moo fiiɗu. Awa kadi heyi tumbondireɗe wiinoɗaa wonaa sunna ɗen fof en tumbondirayɗe, sinaa ɗum jokku haaju maa men jokki haaju amen, ko ɗiiɓe fallata. Haa ɓe sacca noon haa ɗi timma, ɓenna heyi ko an mari haaju e ɓenngugo menen gooto fof no joɗɗin goɗɗo ka mum. So alaa haaje mum ko an anndi, e yaawa miijito haa o waɗa takko ko Walid ibn al-Mughira waɗunoo kon, innahu fakkara wa kaddar. Miijito naara, ayda si ɓee wallitaakila mi waataa jombude aynallah. Sibawal ni tajam awak tajam muda. Aina Rabbuna. Anta jamnya wun. Kurung Umar bin Khattab radiyallahu anhu wunduno. Enak tebe yalki Madinah be jinda. Tari kabau kolla de Madinah be tay macu do aynu do dammi kududi. Umar bin Mawundi yang utrukuni ujarribu hadal abd. Aki ujarribu kumpaikum. Sukam vi hawa. Umar ari paikum kum. Tono yang gana ko be hirwanga janna laga hi be yurandir. Uko honno di dammi wana ye grede. Wana wana diye deni minko min gayna ko ana muktamanuna alayhi ko mi hola do tun ko mi macco do ay min ado ni ay min iya ya kake Umar wo ala mi do mari haaju dammol walli talantu wo wana min jeyi wo ye ya ngolda sa yehi o landi je ya bona nyaami bay bona no wodi kono no wodi dum metta jabude Macudon wimi inna akalahu zi'bu. Umar wina. Kami ayin Allah. Kota jodhi men wanaka hamin nabona nyamimi yeyu. Ayin Allah. Kota wimi. Hami yi abu himorenti wa na'un. Umar abnil khattab mouli hore makone. Kombo ni pullo ma'u. Woko kari. Umar bin Khattab yeso de moy jodo pullo makko rendini etti moy ayni gol dammi Umar bin Khattab darni mo wi a taqad ka hadhihi al kalima ayna Allah wa arju an yu'tika yawm al qiyamati min an nar ayna Allah o wi ko ngol wolu da rendu da aduna do e maccu do maccangan kaku Wallahi mi do tanjine nyanda dargal gongol hadete kadina to golite Aina Allah Fanto Allah woni ha mi poda tirwaro mi wujja aina huwa Fanto orenta orenti gol kongol no kala ka bannu dangol e bone ala tin tamo Wallahi summa wallahi kala bone mo faama ba wadude ka werjila gol arti aina Allah Jamu dah himur rinci ala di nai. Awana boreng ngol jabade. Aina Allah. Ayat demu. Ana rinci goto ala arde jonnen debbo njungo. Aina Allah. Onco un. Parenta. Uwayara. Iran. Ono rabia. Oi nelamong. Joni abai ommaki yomi jombu mi jabi. Kono nelado. Alako mi jogoro. Nelado me maki ehi. Yahu sudu kariru. Nokel kari. Kandibe wo hi. Wo hi be jogi. Jiwo fe undido. Yahu vihabe. Ninko mi nelado. Nelado allahu on ha emodo. Nelado allahu on maki yo on resinan jiwo modon kari jo. Yaw yotina do ya la yahude ah onela ba yamiri neli juldo yo yotino e juldo wana juldo yotino e nafiqi wana juldo yotino e kafir al mursal rasulu rasulillah wal mursalu ilayhi muslimun mu'min kayfa la yusabbak golli tirtake Rabi'atu arwi. Fataituhum ala sihya'in. Wa kultu lahum. Uwi payni lalu liyamiri lama milati na dummi arikai midu herfi. Yomi yotina Qur'an wa ja'atu ihdahuma tamshi ala. Na sihya. O arimodi. O arda hay ebu. O jogaki hay ebus. Resine lambi do mongon konela do makidum wala sudu wala tabal wala kadi wala magazen wala ka dawa wala ka hirna wala hay tenge dela do resina jiwo mongon o arde dum modi ala tihya'in ka tanen hande ter resina ko honto honto hoya zirde lande ko de honto honto wirirde yaho do laade dum ko wiugol jeebe no jogiti ay goto jamata mo yaltudo e juude jeede kala jiwa yaltudo e juude jeede dum goddo arata lando fi on ta bayro ha yuri inna rasulallahi arsalani ilaykum lituzawwijuni fatatakum fulana tadadendi faqalu fulana urnodo kadi keddude marde daraja e jiwbe madina ɓen ɓe haawi wi nelaɗo maaki yomin resine jiwo amin fulana kaarijo on faɓultu naam ko noon ɓe maakiri faqalu ɓe jaabi ɓe wi marhaban bi rasulillahi wa marhaban bi rasuli rasulillahi wallahi la yarjiu rasulu rasulillahi illa bi hajatihi wa aqadu li alayha. Subhanallah. Balaga no nerdo. Ya wana jangayno be nahwu e balaga hari be muylu dum. Be wi nela do maki wi da me resine jiwa amen kari jom wo ko dum be maki naam. Ala wi gol don nawa leela don na nela do stay ko no woniri. Hari jil go ben haw tali dum. Wolu do no hutita wolu do ma ndarte hari da laabu. Ene ko nelaɗo maaki ɗum hii a waɗen ɗum ko adi noon senade hari ala hakkunde julɓe ɓen baaben jiwo on e nene jiwo on wi marhaban bi rasulillah ko tooli nelaɗo ka galle amen ko tooli nelaɗo nelaɗo allahu on ka galle amen o wi wallahi nelaɗo nelaɗo allahu on yaltataka suuduɗo yaha naɓorali ko nelaɗo nelimo kon fi muɗum ɓe wi jooɗo o jooɗi ɓe humi dewgal ngal ɓenni jiwon immoya ɗon ko nelaɗo okkumama rabiatu bun kabi wimi ardi e jiwo on ka nelaɗo o wi nelaɗo ɓe humi dewgal ngal duru ila sam'a wa taati li rasulillahi ya ahi nde ɗoftare no tiiɗi de ka o wi mi ari nelaɗo mi yeeti nelaɗo mi wi nelaɗo ɓe humi dewgal ngal hay tenge mi naɓorali konngol nelaɗo no keeɗi ɓuri tenge garanti tenge ko garanti konngol nelaɗo no garanti ni ɓuri ɗum o wi ɓe gondinilan saddaquni wa rahabubi wa aqaduli ala ibnatihim ɓe gondinilan komi wowli kon ɓe wernilan ɓe humanilan dewgal ngal e ɗiɗɗo maɓɓe on ɓe jonnilan mo joon noon o wi ya rasulallah famin ayna atihim bil mahar ko to mittata tenge o jiwo noon joni nelaɗo tenge ala hara koni dewle ɗen wonno yarude hannoɓe jombaka ɗuɗa kono woɓɓe jibina jiwo ne amo ɗon ha gayna nandi ɓe wawa ɗettoɓe masin tippina koɓe dépensé makko kon ɓe fuɗɗo noon ɗaɓɓude tono o alla saɗen famuɗa no gasa ɓe calcula duuɓi sappo e joyɗi ɓe neymoɗin ɗum no naati 2 million ɓe inna noon intérêt ko hani heɓade makko kon ɗum no hani wonde 1 million ko fandi wo ɓennawa day men okkay on kono ko si on hajjino yey men ko jelu hajjirete ala woodi hajju ko fando ɗum ko telen joni 3 million e ko fawi ta ma manki ɗum gokkunni sikay o jo ko habbi ko hajjino yowo on marɓe mumen ɓen ɗuɗa o tongoto ɗon ka ɗum welayti welatafi ɓayri ɗum noon woni nelaɗon ɓe noddi o wiyeteɗo buraydatu bun husaybin ko jeeyaɓe siɓɓe rabiatu bun kabin ɓe noddimo ɓe wi burayda o wi naam ɓe wi yahu kamo on wiyami wii leñol mongo siɓɓe moɗon ɓe yo goto fo ndaaru yer ko mari wo tumbidira addananmi komi waɗirana teñe oɗo wiyeteɗo rabiatu bun kabin yaw heñaralan habbi ma yeehi on andi siko samanu men mboy wi ay ɓe mawɓe yeedi o jiwo ka he moodi ɓe yo ɓiɗo jiwo tendejo moodi doki mo haka tengala modi dum kanga yurme de wala don wante dogo yemme wi wa ma arsalnaka illa rahmatan aw ngandi dum bal ko dum woni yurme de burayda yei yotti ni nalangal ka lenyol ma ko ngol ben kadi cumbini hege addi jondi mo Rabi'a tekki mbuɗɗi yeey jonno e mawɓe jiwo on wonelaaɗo maakee mi adda ɗum ɗo ɗum ɗo woni teŋe jiwo on ɓe henndi teŋe ɗen ɓe jonni jiwo on jiwo on yehi ka Rabi'a woni seeɗa tu Rabi'a tu wi ya rasulallah famin ayna li ma ulimu bihi ya rasulallah feera ko sunna mi ala hayfuy ko on no mi waɗiranta o jiwo feera yimɓe ɓe ngara ñaama andami jombi o hayfuy ala teŋe kara han heɓori nela ɗon ɓe makandi burayda kadi yahu kamo on kadi wi'a tumbidire ɗon ha heɓa noon mi coggu ngaari baali ma ɗum ngaari baali addanami ko waɗira feera awlim walawdi shafi burayda dogi wi nelaɗo maki en ndaaru ngaari baali ko Rabi'a waɗira feera ɓe sorti gonɗi ɓe jonni mo addo jonni nelaɗo nelaɗo ɗettingi jonni Rabi'a o waɗingil ɗon feera ɓeni ma o yino satti ha satti ka kono landike fi feera ene sahabajo meeɗi landade nelaɗo fi ɗenna bo ko waɗirte oɗo ala hay teŋe o gayni fi teŋe sortorama karam mo jokki feera nelaɗo wallitike mo ɗullato nelaɗo waɗali ɗum ɗo goɗɗo ɗaɓɓirali ɓe ɗum ɓe wallitaki goɗɗo e ɗum ene ɗum hino jeeya ko weltinta jomi meɗen sikkuɗe tahara nelaɗo suuɗu ɗum ta nelaɗo waɗa ɗum sahaba ɓe suuɗi ɗum ɗiɗo fo en wolaydi wolta ɗum idan ɓe addi dammolgol ɓe jonni mo burayda tetti dammol ngol naɓi ka siɗɗe jiwo on ɗum ɗo kadi hollay en peera wona mawɓe jiwo waɗɗi waɗugol peera na kamɓe haani wadde peera mawɓe jiwo si okki jiwo halas kono enen buy ko hafta okkitira jiwo muɗum ko tawgol no ɗeɗɗi feere e fawotoɗo e hoore muɗum mo gooto fawa ɗum wiya mi ala komi waɗira feera on a on habbotolan taw hay fuy waɗ jokkama fi feera jiwo maɗa ɗandi hombo watta feera jombuɗo sa humanimo dewgal ko kanko ɗaɓɓata ko defa noddita yimɓe ɓe waɗa feera yermo en makko on yimɓe ɓe gara ñaama waynodire kono si tawi koye defe to defe ga itte ga naɓe to naɓe tendin ko matundi wona kenderi moyen ɗum ala ɗiwori to gara gandi ko daretendi wiye ko ndiɗo ɓe addi ha ɗum ɗo fo haɗa fiji ɗin yawalataɓe on yaali koye defe wattite ko defaɗo kon ko ɗo ñamete ka adama en ɓeɗa gandi muskila futu ka ta ganda ɗum ko defaɗo kon naasi ɗo ko defa to kon naasi ton koye defe ɗo ha ɓenda naɓe to ndaare tawe eyi awa ɗum ɗo ko ɗum to iwa sansita arta ɗo ɗo kadi ndaare tawa eyi ndi men naɓi ndi ndiɗo no jari ndin koni wona waɗirede ko wattitugol jonno sa ala moen ndaaroye tendi welte amen minay ko ɗum woni kalde jeego ɓe nelaɗo waɗali ɗum ndaare moƴƴa fawɗetti dammol ngol o naɓi ka mawɓe jiwo on o wi nelaɗo wallila mi heeɓi dammol joni noon haray ko heddi ko gawri ɓayri kamɓe ari ko gawri moƴƴinte si kala ko ñamete o wi nelaɗo joni noon si gawri ni ko honno warreten ɗum kadi ko nelaɗo makiyo jommu e senen ɓen ronɗitano ɗum suka mo ala sum woɗi ɗo dolle yimɓe akri jomumen no jonni ɓe jawle si tawi koye ɓe resin tun suka ɓe wawi resinde sappo nogaye hara dillinale ko ɗumari kon ɗe woɗi wallaala hara ko julɓe hara ɓe wawi mo ƴaɓande ɓe waɗanamo teŋe ɓe ɗettanamo suuɗu ɓe yoɓanamo luwasi hitande ɓe waɗana ɗum sappo hara ɗum ŋaŋaali ɓe ko ɓe mari kon kono ɓe watta ɗum narene laado no jokkondire e oodo, jokki haa ten heɓori kara han, jokki haa dammol heɓori kara han, jokki taw haa ɓengo heɓori kara han, jokki jooni kadi gawri ndi mi alaa gawri nelaaɗo. Nelaaɗo maati yow ka an ka Aisha wiyaamo miɗo marnoo ɗon gawri, yo jonni ndin adda ndin ɗon gawri noon ko ɗon ɓe ngure nelaaɗo nden fof nokkata ñaama. Rabi'atu bun kaabi ngari ya ummana, nelaaɗo maaki yo jonnan gawri wondi ga ndi. Nela yumma men Aisha lanndaaki ɗum, ndi min ñaamata ndin, min ñaama honnu wona woɓɓe waɗirta ɓe waɗaali ɗum, ɓe wayno ndi fof haandi lanndi, ɓe jonni Rabi'a o nabi. Biduni istifsari ya ahi wala su'al limaada al amru min rasulillah ya ahi, koye waɗete limaada alaaɗo to addi gawri ndin mo jonni nelaaɗo wi hino. Nelaaɗo maaki joni ƴettu dammol ngol e gawri ndi naɓaa jonna e firaaɓe ma ndaaron honno warrete. O ƴetti gawri ndi e dammol ngol waari, o tawi e firaaɓe makko o wi nelaaɗo maaki mi addu ɗum ɗo mi jonna on ndaaren honno waɗirten defane yimɓe ɓen ɓe ñaama. So yewi subhanallah, honnu fawi nelaaɗo ɗum, menen meɗen waawno waɗude ɗum, fo ɓay noon nelaaɗo waɗi waa jooni gawri nelaaɗo ndi nattundi, menen men heɓay gawri joni anndu dammo ngol, menen kadi min itta gawri awa ɓe jokkeren ɗanno hakkunde meɗen. Ko wiigo laysa alaa ko jombira habbito taw nani a aɗum ɓeriyata yimɓe ɓe joni yo gawri ndin hootu menen men ittay gawri fii tummoodi yo julɓe ɓen wallindir. So itti gawri ndin oye irtoye dammo ngol addi teemum defa jillindira jama on ñaami feera on haaɗi ɗon son kaali ɓe mari feera wonɗo haaɗirde ni. Ko israf on ɓurtu, ko kala jombuɗo artoo ɓaawo ɗon on suusataa fokkitude. Si oɗo ari tawi ɓeeɗo mawɓe no mari juuɗe tato, juuɗe nayo, juuɗe njowo, hakkiiɗo arde on waɗiri feera on wii sammi 1 million waɗi walisiwal, waɗi guruguruure nde tawata gooto fof annda honto nde iwri honto nde haaɗoyta. O yehi si ari ɗon hiɗa takkoɗa tororo 100 000 a heɓa ɓeygu, a heɓataa ɗon ɓeygu, a heɓay an hiɗa mari 100 000 suuɗee yas teƴeɗen ko ɗon awa feera on ko ɗon conti si o ari mi wakkilo to walliteelan jonguro jaaje makko ko 200 000 wannoɗo teŋ 200 000 teŋe makko ɗin tu an ko onni wonɗa wolde ni yaltoye. Ko ɗum ɗo woni muskila o, kala accii ɗo naatude huunde o lorra e calmo waawa makko e damal ngal. Ɗum ɗo woni maɓɓen kadi haɓɓito awa gooto jombirtaake ɗon moyen ko jaaja jombiraaka ko. Kala aroowo ko ɓeydowo dow wiyete hara juuɓe maɓɓe ɓen jari kono tippitortoɗo leydiaja mum ƴettataa ɗon juuɓe wona ɗon haa tonta no woodi walla alaa. Ko ɗum wuuruɗe nelaaɗo noon naa ɗum wuuruno ko wana ɗon ɓayri o yehii o jonngii kadi jooni feera gasi o waynondiraale e nelaaɗo aro wi nelaaɗo nelaaɗon ɓe maacinaam fo mi alaa ɗon anndinaa ɗo woni kaamen mi alaa tumbulleydi kam mi waɗa cufu ɓey gam min waataa wonde ka suppa ɗo on say noon hari suudu naa fiino mettisii goɗɗo darnay no suudu ñallal o hotta wonaa suuɗi men ɗi karta wonay no suudu ɗum no ɗetta balle ɗiɗi lerton dalaa sataake wakkiliiɗe tigiri tigiri ɓen ko takka fatta watta kisankiikiɗara yoori waala to o wii noon jooni ko woni mi alaa ko tumbunku nelaaɗo okkimo tumbere leydi takko juulirde men ɗon wii hoɗu ɗo nelaaɗo no wakkilani noon ɓe juuɗe ara marnooɓe ɓen fof ino wallitornoo nii ɓe alaaɓe jannguɓe ɓen fof no wallitornoo nii majjuɓe ɓen amin feƴƴino ɗo neeɓi buyi e yimɓe ɓen ko woni gollude mbuuɗi ko marete di ndare to don yorude juuga be joni himbe himbe be ko tawda mari bu tamari emmije wali tamari demide kuma wanni womi tawaydi do tamari 5 million tamari 15 million tamari 3 million kino di do dum do tu wala tayinde be wala yo tawdi di nafay goddu sinadun den hani wonde harano hakkunde meden jogido 3 million harano e meden sukaabe hani be jombude be jombani e nyenti ni nelado hano Iran, bayri nelaado on okkiimo tummere leydi nden muskila on tawi tummere leydi nde nelaado okkiimo nden hinde hippondiri e tummere leydi Aboubacar Siddiq radiallahu anhu o aroy noon darnugo koɗa ɗon cuhunka ɓeygu makko ono wacca mo ɗon o yahaka nelaaɗo arta e ko darnata kon o taƴi kanko e Aboubacar ɓe luutondiri ka wiugol ɗo ka fuɗɗiɗa ɗo naaga jeeya ko ɗo jeeya nelaaɗo ko jonnuma ko gilaɗa haa ɗo o yawi nelaaɗo ko jonnimi ko gila ɗo haa ga Aboubacar wi no gasara faamaali rabiya wi ndaarami faamuno ɗum e nder ko ɓe yewtata kon rabiya wi Aboubacar yewtinmi konngol konngol ngol tuutilanka ɓernde naafi o yennanma goɗɗum kono marɗo si wowlidi emo mara ko mettata mo mara on yaaway ko yaltata e marɗo on ka gando si yewtidi e majjuɗo ko heewi kon ko mettata majjuɗo on yaaway yaltude gando on yaha e makko hara o yafandaki neɗɗo si o ala o janga haraymo sewi gacci haraymo weli wadde neɗɗo so woni paykum ma o woni debbo ma o woni nayeejo haraymo weli waɗude ɓeɗo no yaayiide ko waɗa no waɗi walla ala mi yaawi ko ɓe yiyata ɗum joni noon oɗo ɓayro wolimo konngol ngol tun Aboubacar wi faami o hacciti wowlugol ngol awa o seytini Aboubacar wi rabia amillana ɗum min minnolan koye yewtu ha famodiren tun dey kono noon mi yi a seytini yaaho awale komi yiɗi fa komi wowlanma kon wowlanan ɗum ma wowlanan kala ko annduɗa no mettanmi fiyo ɓernde ma nde ɓuttu yaaho afdalu hadihi l umma bada nabiha ya ahi komi wowluma komi andi mettima yaafo wowlan ko ɓuuri ɗum mettude min mettatalan fiya yaafo rabiya wimi wattaɗum so wowlatama hay dus mi yaafike ma Aboubacar o o na noon yaafortami ko ya yottomi faala iwa ka ɓernde rabiya wo mi wattaɗum Aboubacar wi si a wowlali ko mettatanmi kon yottiɗa mi wullitoyto e ma kanelaɓe ñaawo en ton sabara miɗo andi a yaafakila te miyiɗa yaadude ka joomi meɗen komi waɗi neɗɗo o yaafakila mi andi noon ɗum ɗo muusima koma yottoɗa on andi Aboubacar nil hifari ko ɗum wadduno e Bilal ibnu Rabah Bilal no jooɗi tu hiɗa yewta rek Aboubacar wi ya Bilal yabna sawda o konngolngol Moussa ka konongol fecci Bilal Bilal wi a ya aba garrin a fil islami tafadulun bayna almuslimina Bilal wi a aba garrin jaka ɓural no hakkunde julɓe ɓen ɓaleejo e daneejo no ka islamu ga Aboubacar wi mi wiyal ɗum nde yaafo o arde mi anda ɗum no ka islamu o ko daneejo o ko ɓaleejo yabna sawda jaka no nder ga Aboubacar wo ya yaafo yaafo Bilal womi yaafike ko he a yaafake accu yaafo komi yaafike wo a yaafake komi yaafike wo a yaafake ɓernde ma nde ɓuttaali mi faldi yaafo mi wowlu tum Bilal wi mi yaafike wo a yaafike billahi a yaafike womi yaafike wo si tawi a yaafike ko gonga mbiɗo yaade mi tetka yeeso an mon kofurngu di walli na kanyare di wulli si ayafi ke ko gonga tepere mande fawa endu ya kupuru mitawa ko gonga ayafi kela taru hara ayafa na kela temi yada taidu mitawa ya jomi men mido wadu mako metto tama tena jogu no hosnu taamuli ayafi tiko gote meden sila fala hei pangandi no watta tunko aju mano awa do mi yafa ki e tunko aju mano be yinde no wodi aya vaki ase ki be na mormi tunko aju mano nare sahaba en oya wi yafi ke wo aya ha bilal wi abu dharr ni tapere anden tedali ha kan ti fa e so sujjanay ngo jomi meden tabaraka wa taala mi siwato yore dum abu dharr wi nara ko hakke an ko mi yamirma fi yo taw aya fite bilal wi yafi ke abu dharr ye wulli to kanela dare wabu ma onno yaade wulli to na wada do abu dharr wi nela o hande mi yani e bilal mi fal je makko mi tere ke mo yo ya folan ko no jabana allah ya fa golla ene bilal wi ali yafi ke e koko abu dharr faami yafu ye kon ta bilal jabali du walo da ka leedi wallina hukuru mun ka jare di wulli ni tippa e dow do ruhu bilal wo mi siwa on daraja yaw taliso abu dharr wo jabal ya faade ne la do walli tela ne la do non di bilal wo ya bilal kon na abu dharr wo duma ko me den jodi tun ne la do me ne yaw taw wi mi ya bilal ya ibn sauda ko ay to balejo kay non min mi anda anda bayna na tafadulun fil islam yaka dum hinoga ne la do me ma ki ya abu dharr ayyimo ya ibn sauda o yi wallahi ne la do mi woli dum Semaki ya Aba Dharr anta imru'un fi jahiliya. Kono nyande to waki. Semaki a majja. Kono batta majjere den ta heddori dum. Minnal ko a majju do dei. Kono batta majjere den ta heddori dum ko wadda don kon ko majjere wada tabu. Ka Islam den nyande de maki. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin illa fi taqwa. Aba Dharr famu dum. O wi mi faamino ɗum nelaaɗo koye o yaafo tuɓɓi faala asi haɗɗeno huyɓeni ka jomi kono ko anduɗo ɗum andi ɓeeɗo ɓe pooɗi ha Rabi'a wi mi yaafike Aboubacry wo a yaafaaki ko mettuma kon a yaafaaki wo mi yaafike Aboubacry wi a joni miɗo yaade wullitoyo ka nelaaɗo mi waɗima jaɓallan yaafanaade Rabi'a wi ta yahu mi yaafike wo mi yahay siɓɓe Rabi'a ɓen ari bamba ni Rabi'a taɓe fama ko jokkako ɓeri wi Rabi'a anyawo kukko ndi ko kanko wowluma konngol mettugolma nanimo enne kadi o yaha wullitoyo ka nelaɗo yo yaha wullito Rabi'a wi ano ngo ganda kongoni ogoy huwa siddiqul umma o seeri ko metta tamo ɗum metta e nelaɗo si nelaaɗo heeɓi ko mettata ɗum ɗum netta e tagguɗo o men hewtoye taato o ganda ko jokka miɗo yiɗi yandi yilte ɓaawo amen accide men hono ngon huɓɓa woni yiite yilte ɓiwi accuma yaamen wallitoma wo yilte o yiltiɓe few o yaade kanko tun Aboubacry e nelaaɗo ɓe tawtindiri Aboubacry wi nelaaɗo mi wowli hande Rabi'atu bun kaabin konngol mi faamingol mettimo mi torikemo yo yaafo o jaɓaali min mi awa yo wowlan konngol ɓurngol muusude kala ko anndi mettelan yo wowlanan ɗum fi yo yaafolan mi annda ɓutti o jaɓaali ɗum kadi ahi ɗen ɗaɓɓira ni billahi alayna yenna wowlan kala ko annduɗa jaafinaylan fi ya yaafo no jarani ɗen ɓura Aboubacry moƴƴude ɗen ɓuri mo nee ɗen ɓuramo ka nena ɗon mi maki ya Rabi'a malaka wali siddiqu ko honno wadduma Aboubacry siddiqa reedu Rabi'a wi mal Aboubacry siddiqa haɓataki konnu waddi on Rabi'a heɗe ɗon mi wi qultu ya rasulallah arada minni an aqula lahu kama qala li fa qultu lam afal ko wi ko wadde men kon fu ko wowlin ni kon wo ko mi yotta mi wino mi yottata ko few ko ɗum ɗo ni sara ne hakkunde am ɗum na waddali men dey ko kanko tun faami ko wowli kon nettilan o wi noon joni koye mi nettinmo ɓernde min kadi min mi waɗata ɗum ɗon ko ɗum ɗon wadde men nelaɗo wadi nelaɗo no wawi ne udaya ka فقال صلى الله عليه وآله وسلم إلى آدم بماكي نعم لا تقل له كما قال لك يا ربيعة أخورتي إغونغا وتقول مصفك وولو ماكو ولكن قل غفر الله لأبي بكر سبحان الله نلعب سندو سنياو بماكي أخورتي إغونغا بني أولانك ويا وولكم ليو مكرك الله سبحانه وتعالى يوافن أبو بكر كالك ومري neɗɗo wowle ko mettatama wiya gafara llahu laka en faami goɗɗo yennama wowlama ko satti arana wigol taw a wiyatani yaafo ne jusque a wiyatani yaafo ka a tewi pasawa ka na ɗum yaahi o waɗima ko mettuma ko sattuma nelaɗonɓe maki sewtumo wiya gafara llahu lak kala ko maruɗa e bone hakkunde ma e jomi ma mi torikema yo yaforoma ɗum saabu koko waɗɗani ɗo iyo mi holle min mi yaafikema ko neydi woɗɗundimi ko nelaɗo ni ne'ude ɗum ɗo soni hakkunde julɗo ko ande ɓe haɓata ya ihwa si goto fo wii komin woni jaafuɗo on tedduɗo on ko kaari ɓe haɓay ko si goto fo no wii ko kañum tu woni dimo ɓi dimo luttuɓe fo ko macciɓe ɓi macciɓe martay martata on kay fa maba on sa ɓay nelaɗo maki ɗum faqultu lahu wimi gafara llahu laka ya aba bakir mi waɗi ko nelaɗo yamirimi kon yo allah on yafanoma fa maba wa aynahu tadifani tafidani min addam'i wa huwa yaqulu jazaka llahu anni khayran ya rabi'a bun kabin jazaka llahu anni khayran ya rabi'atu bun kabin wa ɓayri mi fewti abubakir mi inni gafara llahu laka o wulli wulli o huccitimonna rabi'a jazakallahu khayran allah subahanahu wa taala yoɓe moƴƴere ndaare konngol mettungol ka fuɗɗorano gafara llahu laka wa jazakallahu khayran fermingol miji taɗen seeɗa koy kaen faamaali konngol sattungol fuɗɗorano mettu ɓernde fuɗɗorano ko on ɗum waynondira ko gafara llahu laka jazakallahu khayran ara ayna ɓen wa ƴettude ha anden ha honto ɗum wata moƴƴinde hakkunde wonduɓe allah subahanahu wa taala moƴƴin hakkunde meɗen ɓeeɗa moƴƴinde battaneji meɗen ɗi farkisan etagol nandinagol wawgol wa ɓeeɗo waɗi noon ko ɓeeɗo joomi men hooli hisi dina muɗum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.